U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Suru objavljujemo i u dužnost je stavljamo. I u njoj objavljujemo jasne ajete da biste se opomenuli. Bludnici i bludniku, svakom od njih dvoje. Stotinu udara bića udarite. I neka vas prema njima dvoma u poštivanju vjere Allahove sažaljenje ne obuzme. Ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet. I nek kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje. Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom. Ani bludnicu ne treba da ženi osim bludnik ili mnogobožac. Vjernicima je to zabranjeno. A onima koji čedne žene potvaraju, a potom ne dovedu četiri svedoka, udarite njima 80 udara bića. I ne primajte od njih nikada nikakva svjedočenja. A takvi su zbilja smutljivci. Osim onih koji se nakon toga pokaju i poprave. Pa doista Allah prima pokajanje i samilostan je. A oni koji potvore žene svoje, i ne bude im svjedoka osim njih samih, svjedočit će svaki od njih četiri puta zakletvom Allahom, فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ on od onih što istinu govori. A peti put da je na njega prokletstvo Allahovo, ako bude od onih što lažu. A s nje će kazna biti otklonjena ako se Allahom zakune četiri puta da je on doista od onih koji su lažljivci. A peti put da je na nju prokletstvo Allahovo, ako on bude od onih koji istinu govore. A šta bi bilo da nije Allahova dobročinstva prema vama i samilosti njegove? I da Allah zbilja nije primalac pokajanja i da mu udar nije. Zbilja, oni koji su došli s potvorom jesu jedna skupina između vas. Ne smatrajte to zlom po vas. Šta više, to je dobro po vas. Svakom od njih bit će kazna prema grijehu zarađenom. A onome od njih koji u tome veliki udio imao, pripada kazna velika. A zašto nisu vjernici i vjernice, kad ste to čuli, sami o sebi dobro pomislili i rekli, ovo je potvora jasna. Zašto nisu zato doveli četiri svjedoka? A kako svjedoke nisu doveli, tada su kod Allaha oni pravi lažljivci. A da nije Allahove dobrote i samilosti njegove prema vama i na ovom i na onom svijetu, vas bi zbog onog u što ste se vi upustili pogodila patnja velika. إذ تلقونه tada kad ste to na jezike svoje primili i ustima svojim govorili. O onom o čemu nikakva znanja niste imali. I to ste ništavnim smatrali. Ali je kod Allaha to golemo. I zašto niste kad ste to čuli rekli? Ne pripada nama da mi o tome govorimo. Slavljen nek si ti. Ovo je potvora golema. Allah vas savjetuje da se nečemu sličnom nikad više ne vratite. Ako vjernici ste. I Allah vam objašnjava propise. Allah je sveznajući i mudar je. Doista onima koji vole da se šire gadosti o onima koji vjeruju, pripada patnja bolna i na ovom i na onom svijetu. A Allah zna, a vi ne znate. Šta bi bilo da nije Allahova dobročinstva prema vama i samilosti njegove i da Allah zbilja nije blag i samilostan? Ne slijedite korake šeitana. Ono neko korake šeitana slijedio bude, šeitan će zbilja zapovijedati bestidnost i gadost. A da nije Allahova dobročinstva i njegove samilosti prema vama, niko se od vas očisti od grijeha ne bi nikada. Ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. Wa la ya'tali ulul fadli neka se oni vrijedni i bogati od vas nikako ne zaklinju da neće dijeliti bližnjim i siromasima. I iseljenicima na putu Allahovu. Neka prijeđu preko toga i nek praštaju. Pa zar i vi voljeli ne biste da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i sami ostanje. Doista su oni koji potvore žene čedne, naivne vjernice, prokleti i na ovom i na onom svijetu. I njima pripada patnja velika. Na dan kada će protiv njih svjedočiti jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove o onom što su radili. Tog dana Allah će ih kazniti po zasluzi. I saznaće oni da je Allah istina očigledna. Nevaljalice žene za nevaljale su muškarce, a nevaljali muškarci za nevaljalice žene. Čedne žene za čedne su muškarce, a čedni muškarci za čedne žene. Oni nemaju ništa s tim šta o njima govori. Njima pripada oprost i opskrba plemenita. O vjernici, ne ulazite u kuće koje nisu vaše dok se ne najavite. I dok ukućane njihove ne selamite, pozdravite. To je vama bolje. Da biste opomenuli se. Pa ako u njima nikoga ne nađete, nemojte. Sve dok vam se ne dozvoli u njih da ulazite. A ako vam se kaže, Vratite se, vi se vratite. To je vama čednije. Allah sve zna šta činite. Nije vam grijeh da u nenastanjene kuće ulazite u kojima je opskrba vaša. Allah zna sve šta vi na javu iznosite i šta skrovitim držite. Ti reci vjernicima da obore svoje poglede i da čuvaju stidna mjesta svoja. To im je čednije. Allah zbilja zna sve šta oni čine. I reci vjernicama da obore poglede svoje i da čuvaju stidna mjesta svoja. I da ne pokazuju ukrase svoje, osim što spoljašnje je. Velove svoje spuste niz grudi svoje. I nek ukrase svoje ne pokazuju drugima osim svojim muževima. Ili svojim očevima, ili svojim svekrovima, ili svojim sinovima. Ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje. Ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili onima što ih posjeduje njihova desnica. ili slugama muškarcima kojima nisu potrebne žene ili djeci koja još ne vide šta je golotinja žena. I nek ne udaraju nogama svojim da bi se znalo za nakit što ga pokrivaju. I Allahu se vi pokajte. O vjernici, da biste uspjeha imali. I udajite i ženite svoje neudate i neoženjene. I čestite robove i robinje svoje. Ako budu siromasi, Allah će ih obogatiti iz dobrote svoje. Allah je beskrajni dobročinitelj i zna sve. A neka se suzdrže oni koji ne nađu mogućnosti da se udaju i žene. Dok ih Allah ne obogati iz dobrote svoje. A onima koji hoće potvrdu, a koji su vaših desnica posjedu, potvrdu napišite, ako znate da se otkupiti mogu. I dajte im iz imetka Allahova kojega je On vama dao. I ne prisiljavajte robinje svoje na blud. A one žele poštene biti. Da biste tako prolazna dobra svijeta ovoga stekli. A ko ih prisili, Allah će njima zato što prisiljene su bile oprostiti i samilostan biti. Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere o onima koji su minuli prije vas. pouku za bogobojazne. Allah je svjetlost nebesa i zemlje. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Primjer je svjetlosti njegove kao niša u kojoj svjetiljka je. A svjetiljka je u staklenici. A staklenica kao zvijezda blješteća. Koja se pali s blagoslovljenog drveta maslinova. Ni istočnoga, ni zapadnoga. La sharqiyyatin wa la gharbiyyatin yakadu zaytuha yudhi. Ulje njegovo gotovo da sija, premda ga vatra nije ni dotakla. Svjetlost nad svjetlom. Allah upućuje svjetlosti svojoj koga on hoće. I Allah navodi ljudima primjere svoje. A Allah zbilja zna svaku stvar. U kućama koje je Allah dozvolio da se podignu, i da se u njima spominje njegovo ime, hvali njega jutrom i večerom. Ljudi koje kupovina i prodaja ne odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza i davanja zekijata. Oni se boje dana u kojem će srca i pogledi uznemireni biti. Da bi Allah nagradio lijepom nagradom za ono što su činili, a dao im i više iz svoje dobrote. Allah opskrbljuje koga hoće, bez ikakva računa. A oni koji ne vjeruju, njihova djela su kao u ravnici priviđenje. Za koje žedan snuje da voda je, pa kada do njega dođe, ništa ne nađe. A naći će kod njega Allaha, pa će mu on napuniti račun njegov. A Allah brzo obračunava. Ili su kao tmine nad morem dubokim, što prekrivaju ga talas za talasom i iznad njih oblaci. Tmine jedne iznad drugih. Kad čovjek izvadi ruku, jedva da je vidi. A kome Allah ne dadne svjetlosti, taj svjetlosti neće ni imati. Zar ne vidiš da Allaha slave svi koji su na nebesima i na zemlji, i ptice krila rašireni? Svi oni znaju kako da ga zazivaju i kako da ga slave. Allah sve zna šta oni čine. Allahu pripada vlast nebesa i zemlje. Allahu će se vratiti sve. Zar ne vidiš da Allah razguni oblake, a potom ih spaja i čini ih zatim gomilom jednom, a potom vidiš kako između njih kiša izlazi. On s neba, iz brda oblaka na njemu, spušta sočicu. I I njome pogađa koga hoće. A odvraća je od koga hoće. Sijev munje njegove, samo što vid ne oduzme. Allah smjenjuje noć i dan. Zbilja, u tome je pouka za ljude pronicljive. Allah je svaku životinju stvorio od vode. Pa neke od njih na trbuhu svojemu hode, a neke od njih hode na dvije noge. Neke od njih hode na četiri noge. Allah stvara šta je njemu volja. Zbilja, Allah sve može. Mi objavljujemo ajete jasni. Allah upućuje na put pravi koga on hoće. I oni vele, vjerujemo u Allaha i u poslanika i pokoravamo se. A nakon toga se jedna skupina njih odmeće. A takvi nisu vjernici. A kada budu pozvani Allahu i njegovom poslaniku da među njima presudi, tad jedna skupina njih se okreće. Ako bude presuda na njihovoj strani, tad mu krotko dolaze. Da li je u srcima njihovim bolest ili sumnjaju? Ili strepe da će Allah protiv njih i poslanik njegov nepravedno postupiti? Ne, nego su oni sami silnici. A kad se vjernici pozovu Allahu i poslaniku njegovu, da među njima presudi, oni samo riječi ove izreknu. Čujemo i pokoravamo se. A takvi će uspjeti. A ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku i ko strijepi od Allaha i boji ga se, takvi su pobjednici. I licemjeri se zaklinju Allahom, zakletvom najvećom, da će doista izaći na bojište ako im ti zapovjediš. Ti reci, ne zaklinjite se. Pokornost, zna se šta je. Allah je zbilja obaviješten o svemu šta vi činite. Ti reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. A ako se okrenete, tad je njegovo da radi ono što mu je naređeno. A vaše da radite ono što je vama naređeno. A ako ga slijedili budete, na pravoj stazi ste. A na poslanika ne spada drugo osim da obznani jasno. Allah obećava onima između vas koji vjeruju i koji rade dobra djela. Da će takve zbilja na zemlji učiniti namjesnicima. Kao što je i one prije njih učinio namjesnicima. I da će im vjeru njihovu sigurno snažiti. Onu s kojom on zadovoljan je da njima vjera je. I da će im on zbilja nakon straha njihova u zamjenu sigurnost dati. Oni će samo meni robovati i ništa mi neće pripisivati. A koji i nakon toga ne budu vjerovali, takvi su zbilja pravi griješnici. I namaz klanjajte i zekat dajte i poslaniku se pokoravajte da biste bili u milosti vi. Nikako misliti da će oni koji ne vjeruju njemu na zemlju umaći. I stanište njihova vatra će biti. O, grozna li boravišta. Vjernici, nek od vas dopuštenje traži oni koji posjeduju desnice vaše i oni koji još nisu zrelost dostigli. Tri puta prije jutarnjeg namaza. I kad odjeću svoju odložite, nakon podnevka i nakon večernjeg namaza. To su tri doba kad obučeni niste. A nakon vremena ti, niti je vama, niti je njima grije da vam svraćaju oni. Jer vi svraćate jedni kod drugi. Eto, tako vam Allah objašnjava propise. A Allah sve zna i mudar je. A kad vaša djeca zrelost dostignu, neka i ona uvijek dopuštenje traže, kao što su dopuštenje tražili i oni prije njih. Eto, tako vam Allah objašnjava svoje odredbe. A Allah sve zna i mudar je. Al-qawa'idu minan A ostarelim ženama koje više ne žude za udajom, grijeh nije da odlože plaštove svoje. Osim mjesta na kojima ukrasi se nose. A da se suzdrže, to im je bolje. Allah sve čuje i zna sve. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, ani vama samima da jedete u vašim kućama. Ili u kućama vaših očeva, ili u kućama vaših majki, ili u kućama vaše braće, ili u kućama vaših sestara, ili u kućama vaših stričeva, ili u kućama vaših tetaka po ocu, ili u kućama vaših daidža. Ili u kućama vaših tetaka po majci, ili u onih čiji su ključevi u posjedu vašim, ili u prijatelja vašim. Nije vam grijeh da jedete zajedno ili pojedinačno. A kada ulazite u kuće, pozdravite se pozdravom od Allaha, blagoslovljenim i lijepim. Eto tako Allah objašnjava propise vama da biste razmislili. Oh, Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha i u njegova poslanika i koji, kad su s njim na važnom susretu, ne odlaze dok od njega ne dobiju dopuštenje. Doista oni koji od tebe dopuštenje traži, takvi vjeruju u Allaha i njegova poslanika. A kad oni od tebe dopuštenje zatraže zbog nekih svojih stvari, ti dopusti kome htjedneš od njih i od Allaha im oprosta zatraži. Doista Allah prašta i samilostan je. Ne smatrajte poslanikov poziv među vama pozivom kojim pozivate jedan drugoga. Allah zbilja zna one od vas koji krišom izlaze. Pa nek na oprezu budu oni koji se njegovoj zapovjedi suprotstavljaju. Da ih ne zadesi iskušenje. Ili da ih ne pogodi kazna bolna. Doista Allahu pripada sve što je na nebesima i zemlji. On zna na čemu ste vi. A na dan kad se budu njemu vratili, on će ih izvijestiti o onom što su činili. Allah dobro zna svaku stvar.